وضع استفاده از برنامه های دینی که البته این قابل قبول فردیسی میخواد حرکتی ایجاد کنه در جامعه، باید از ذخیره های موجود اون جامعه برای اداره انسانیت استفاده بکنه. ولا خیلی احمق میشه مثل کارمارس بگیم یا هر انسانی قرآن در اختیار داشته باشه، دیانت اسلام و این همه دیانت روی کره زمین وجود داشته باشه، از اینها استفاده نکنه بخاطرها از ذهن خودش. این اولین تفسیر از غلط محل و بعد بسیار حماقت و بیشعوری میخواست که انسان از این برنامه های موجود استفاده نکنه. پس بیتردید همین صورته که با استفاده از دیانت هایی که از طرف خدا آمده یا فرض کنیم بدون استفاده از اونا، اگر این صورتی فرضی نمیتونه واقعیت داشته باشه، و در صورت بیتی از این دو شکل، این انسان های ممتاز و نابغه به فکر افتادن که مسیر منحرف جامعهشون رو راست کنن. اما همیشه اینطور نبوده، افرادی هم بودن که نبود داشتن ولی اون حرف های خودشون رو شکمشون رو غرایزشون فکر میکردن و تلاش میکردن. انسان هایی که تاریخ به عقب در میگردن معمولا خواه تدریجی مثل مستبد ها حکام در هر عصر و زمانی حکام مستبد، بخواه با یک تکان شدید مثل حمله صلیبی ها یا حمله چنگیز. مجموعه این افراد نابغه با استفاده از موضوع و توانایی خودشون خواه در مسیر مثبت با استفاده از ادیان باشه یا در مسیر منفی با استفاده یا بی استفاده از ادیان، و تنها برای ارضای غرایز خودشون در هر مرحله در هر شرایطی زمانی یک برنامه به وجود آوردن برای اداره جامعه ها. اگر اینطور علمی و با درک منطقی قضیه رو تجزیه و تحلیل کنیم و درباره نهضت ها و انقلاب ها بحث کنیم، این با توجه به این دو صورتی که انقلاب های دینی و انقلاب های اشخاص مطلب قابل قبوله. اما اون تعبیر کور که اونا میگن نه تنها انقلاب های دینی مشمولش نیست و غلط این تفسیری که اونا دارن در مورد انقلاب های دینی، حتی برای انقلاب های انسانی خواه مثبت خواه منفی هم غلطه. در یک ادارت ساده میدونیم که طبق اون برنامه که اونا اعلام می کنن بسیاری از کشورها هستن که اینا باید انقلاب کمونیستی توشون می شد، در حالی که نشده، در جاهایی شده که اصلا اون شرایط فراهم نبوده، یا جاهای قرنهای متوالی یک شرایطی داشتن و تضاد در وجود داشته انقلابی به وجود نیامده، ولی در بعضی جاها مختصر تضادی رو مردم تحمل نمی کنن. که اونم دوباره با یک کلمه توجیهش می کنن، علت اینه که اونا انسان رو فراموش می کنن، در حالی که عامل به وجود آمدن تعلیق انسان تحت نظر دیانت خود انسانه. و انسان با چی؟ نه با دست بازو بلکه با روانش، یعنی دو مجموعه از نیروهای معنویش، آگاهیهاش و قدرت و صفات اخلاقیش. انسان با این خصوصیات روانی حرکت تاریخ وجود میاره. یک انسان یا یک جامعه از لحاظ روانی ضعیف، یعنی آگاهیش کم باشه، قدرت و شجاعت و مقاومت و صبر پایداریش ضعیف باشه، هر چقدر تضادم بهش تحمیل بشه تحمل نیست و همینطور روزگار میگذره بی حرکت. ولی یک انسان یا یک جامعه وقتی روانش قوی باشه، یعنی آگاه و معلومات زیاد باشه و صفات اخلاقش نیرومند باشه، مختصر تضادی و مختصر ظلمی رو تحمل میکنه. و بعد این تضاد هم در اقتصاد، در حرکت، بلکه در تمام شعور و مسائل زندگی. نظر اینه که وقتی یک ملتی آگاهی و صفات اخلاقش قوی شد و ایمان داشت به مطلبش، احساس کرد در یک مطلب استقام میشه مثلا در ملیتش، در سرزمینش، در مذهبش، در برنامه‌های اجتماعی و سیاسی، در آموزش و پرورش، در هر کدام از شعور زندگی نیست که به این سفر میشه، خواه از طرف قدرت‌های داخلی یا از طرف قدرت‌های خارجی اصل عمل نشان میده، انقلاب به وجود میاره. دیگه تند باشه این انقلاب، حاد باشه یا تدریجی و آرام باشه. ولی وقتی این انسان این قدرت رو نداشته باشه، اقتصاد، سیاست، ملیت، نژاد، زبان، فرهنگ، هر کدوم اینا تضادش به اوج برسه، این از راش تکار نمیخوره. در حقیقت اقتصاد هم یکی از مسائل که گاهی این عامل صد درصده، ولی البته زیر بنا عبارت از خود انسان با قدرت روانیش و آگاهیاش، ولی یه وقت اقتصاد نیست، فشار سیاسیه، یه وقت مسائل دینیه یا مذهبیه، یه وقت مسائل ملیه، یه وقت موضوع جغرافیاییه، هر چی باشه، مجموعاً تمام مسائلی که برای انسان مطرحه، هر کدوم یا چند تاش با هم میتونه عامل باشه برای انقلاب. اما فقط عامل نه زیر بنا، زیر بنا خود انسانه و انسان با اون خصالش که گفتیم با روانش مثلا با دست بازو ایلا خیلی هست قوی و نیرومنده از لحاظ جسمانی، ولی از لحاظ روانی سسته، آگاهی نداره، ایمان نداره، این اخلاق قوی نداره، هر فشاری رو تحمل میکنه. باید روان درست باشه که اون خوب از دست بازو استفاده کنه. مجموعاً حقیقت حرکت تاریخ از جهت نهضت هایی که انسان ها وجود میارن عبارت از این مطلبه. انسان ها در هر شرایط زمانی به تناسب مقدار آگاهیاشون و به تناسب شرایط پرورشیشون جامعه ها رو به حرکت درآوردن. انسان های اون از خطهای نابغه و البته خب نکته هست در مورد این مطلب که بگم، فرد خودش همه قدرت نیست، بلکه قدرت توجیه کننده و اتحاد بخش به نیروهای پراکنده مردم. یعنی انسان ها افراد پراکنده هستن، هر کدوم در جهت زندگی شخصی خودش و جهت مشترکی ندارن که دنبال اون برن، ولی اون فرد نابغه، اون رهبر و پیشوا، پیشوای انسانی، اون که دینی در اختیار نداره بلکه از فکر خودش استفاده میکنه برای به حرکت درآوردن جامعه، خواه آرزوها و آمالش مثبت باشه یا منفی، این افراد پراکنده رو جمع میکنه روی یک مسیر و به حرکت در میاره. نقش فرد اینه و نقش جامعه و ملت اونه. مثلا منفی هیتلر، هیتلر فردیست که خودش به تنهایی این حرکت در دنیا وجود نمیاره، بلکه با این است انسان ها که افرادی پراکنده هستن، این هر روی یک هدف متحد می کنه، جهت واحد به اینا می ده و به حرکتشون در میاره و این حرکت تاریخیه، ارتجاعی به وجود میاد یا یک حرکت ارتجاعی دیگه در تاریخ یا حرکت های مثبت روز نزید. مجموعاً حقیقت مطلب اینه، انکار فرد در توجیه فلسفی عبارت از همون ایدئالیست بودن با تخیل تاریخ رو نگاه کردن نه با واقعیت. هیچ وقت انسان های پراکنده متحد نمیشن تا انسانی بتونه جهت وحدتی برای اینا تعیین بکنه، اینا رو با هم متحد بکنه. رهبری یعنی این، و اینم احتیاج داره که توضیح اضافه بکنم، در حقیقت برخلاف اصلاح شرایط شده که شرایط جامعه رو به نام محیط نام گذاری کردن، اسمش رو گذاشتن محیط، نسبت انسان با جامعه و شرایطش فتا گاهی جامعه و شرایط محیط به انسان محاطه، چون محیط که نیست از احاطه، یعنی دور بر گرفتن، دور چیزی کشیدن و محیطی براش فراهم کردن، سمجھ جائیں گے. الغرض ان محیط کے تمام بچی کو سمجھ کے قرار کر دیں گے ان محیط کے اصطلاح ہندوستان. اکثریت انسان عظیم و حسن یہاں پر وجہ میں اس شرائط ہو خانوادہ ہر چیز بھی گر لیے تو نسبت انا محیط یعنی وہ شرائط انہیں بھی سازے لکھے نہ خود اوضاع و احوال خودش البتہ نه همه مثل همچون امکان نداره انسان ها تو دعا باشن یا حتی جلوی حیوان باشن که مختصر تفاوت یا ممکنه داشته باشن ولی بالاخره یه شکلیه نه اونطور هیچ تو انسانی با تحقیق علمی نه خیال بافانه اونو روانشون میفهم ممکنه میتونن صد درصد مثل هم باشن چون تمام شرایطی که تأثیر میذاره رو روان این یک انسان نمیتونه صد درصد مثل هم باشه حتی دو تا که با هم متولد شده باشن و تحت تأثیر یک پرورش قرار گرفته باشن بعض استثناءهای لحظه خواب لحظه بیداری از این مطالب براشون پیش میاد که شخصیت اینا رو جدا میکنه از هم. الغرض صرف نظر از این اختلافات که با هم دارن مجموعا اکثریت مردم محاط هستند و افرادی هستند مساوی نه محیط و نه محاط یعنی نه جامعه میتونه شکلی رو که اونا گرفتن عوض بکنه و نه این که اونا میتونن تغییری در جهت و مسیر جامعه ایجاد بکنن. اینا افرادی هستن که اول در یه شرایطی پرورش شدن محاط میدن نسبت به یک جامعه بعد تغییر شرایط میدن میان یه جامعه دیگه اینقدر مقاومت دارن کالبن هستن نسبت به اون چه که اول پذیرفتن که در اون جامعه تازه حاضر نیستن عوض بشن جهت عمومی زندگیشون رو دیانتشون رو فکرشون رو برنامهشون رو هر چیز که فکر کنن عوض نمی کنن رو تأثیری هم ندارن با این که ناراضی هستن در اون جامعه اون جامعه را هم عوض نمی کنن. درسته؟ نخودشون رو عوض می کنن و اون جامعه رو این جامعه نسبت به اونا محیط نیست اونا نسبت به جامعه محیط نیستن. اما تاریخ معلوم نیست یکی انسان هایی که اینا محیط هستن و جامعه و انسانیت نسبت به اینها محاط بلکه این مطلبه که فلسفه تاریخ رو و نقش رهبری رو روشن میکنه انسان هایی هستن که اول در جامعه پرورش میشن ولی با نظور فوق العاده هایی که دارن که اشاره کردن این واقعیتی انکارش نادانی محضه و در بین تمام انسان هایی که در رشته های مختلف کار میکنن محسوس و آشکاره که افراد نادره وجود میان حالا دیگه علتش هرچی باشه عملا هست پس نظر از تجزیه و تحلیلش علت پیدا شدن نادره گفتی که با تو دلیل توجیهی که ماتریالیست ها در باره پیدایش دین دارند ندوده یکی این که خود قرآن این دلیل سمعی در باره دین و پیدایش دین و وظیفه دین چه توجیهی داره و دیگری که الان نوبتش رسید بحث کنیم دلیل عقلی و علمیه دلیلیست با تکیه بر واقعیت هایی که مسلمه برای ما این دلیل میتونه به صور گوناگون قابل بحث باشه یعنی برای اثبات علمی و عقلی بطلان این نوع توجیه که اینا درباره پیدایش دین دارند میتونیم دلیل های مختلف بیاریم. یک دلیلش واقعیت تاریخه، واقعیت تاریخی که جای بحث و تردید نیست، که این واقعیت تاریخ جهت حرکت دین رو درست بر اساس اون چه ماتریالیست ها تفسیر میکنند نشان میده. الان کاری به تاریخ و گذشته نداریم چون اثباتش برای انسان های لفیج مثلی مشکله که پیغمبران اومدن دیانت رو چطور آوردن اساس دیانتشون چطور بوده بعد از خودشون به چه شکلی در آمده. اما تاریخ دیانت اسلام روشنه و مبنای دیانت اسلام هم که قرآن در دسته و بعد بیاریم میسنجیم آغاز اسلام چطور بوده تا اومده رسیده به اینجا و الان نظاهی که بود آمدن چطور هستن. با نگاهی در این مطلب متوجه اشتباه اینها میشیم و متوجه میشیم که حرکت طبیعی دین در تاریخ صرف نظر از اون که از طرف خدا وحی اومده به این ترتیبی که اشاره کردیم برای هر روزگاری مناسب احتیاج از خودشون، حرکت طبیعیش در بین مردم از کمال به طرف نقص به طور عادی رو اون دو عاملی که گفتیم. الغرض ما قرآن رو نگاه میکنیم، با مطالعه قرآن میفهمیم که این دین در اول آمده چه ارزش هایی داشته و برای ارزش های مختلفی که بشر بهش فعل بنده چه درجات و حدودی تعیین کرده، چطور تمام ارزش های نادون خدایی رو یا مساوی با انسان یا پایین تر از انسان معرفی میکنه و انسان رو با غیر خدا هم درجه یا بالاتر. و معنی صحیح توحید اینه، یعنی انسان فقط یک قدرت بالاتر از خودش تصور بکنه و مطیع اون باشه و از اون مدد بخواد. با قرآن این قضایا بسیار روشن روشن و آشکاره که ولا تدع مع الله احدا اياك نعبد واياك نستعين، مدد گرفتن از غیر خدا، الا الذين تدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وظنت شخص روشن تمام إن توهمها وخيالها كي بشدر وترسها أز قواي نامرئيو این فعل و انفعالات طبیعی رد میکنه که هیچ کدوم اینها برای اختیاری از خودشون نیستن، تمام هستی عموما در اختیار خداوند متعاله، هیچ فعل و انفعالی در هستی بدون اراده الهی و بدون نظامی خدا تعیین کرده امکان تحقق نداره. با وجود تمام این توحید کامل و واضح و آشکار که در قرآن هست، حالا حال مسلمان ها نگاه کنید، ببینید چه انواع شرک در بین مسلمان ها وجود داره، انواع ترس و واهمه ها از فعل و انفعالات طبیعی در بین مسلمان ها وجود داره. یکی یک دفعه از سلیزنه صد دومد باید منتظر شد، کار وقتش رسیده باید انجام بشه، یک صد دومده یه انفعالی پیش اومده در دماغ یک انسان، باید تحمل کرد و شاید هم اون کار رفتش میگذاره و خیلی هم ضروری بوده، باید همینطور عدم ولش بود. یا خیلی کاری که منطقی نیست، زود هنوز برای اقدام، بررسی کامل در بارش نشده، جهت اومد، دو ساعت اومده، باید دیگه انجام بدید. این روز خوبه برای اون سفر، اون روز بده، حتی ملاحظه کنید وقاحت به جای رسیده در این حماقت ها و انحراف ها که قرآن های چاپ ایران روی صفحه نیستن خوب و روی صفحه نیستن بد، در این قرآن نفرین هست نسبت به این مطلب، از لامه این استخاره کردن به این ترتیب با تسلیس با نخوت با قرآن بیارم باز کنم ببینم این کار خوبه این کار بده، اینا همش مشمول اون نسبینی که خود قرآن داره. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لان في نقاط در مورد ازلام روی صفحات قرآن این کلمات نمی نویسند، خوب بد، این صفحه خوبه برای تفعل، این صفحه بده. رازیانی قرآن زیر دستشه، قرآن نفیل میکنه این کار رو، میاره خود قرآن رو آلوده میکنه. درست مثل چی؟ سبست چی شد داشتیم؟ قرآن نفیل میکنه امتیازات رو، رنهای ملعیت و اشرافیت و اطراف رو. اون وقت عبدالملک ابن مروان و همینطور سلاطین اموی و عباسی و دیگران به دنبالشون میارن مظاهر دینی رو، معابد اسلامی رو که عبارت از مسجدها، اونو به همون رنگی که اسلام میخواد نابودش کنه آلوده میکنن. یادتون هست که دیشب توضیح دادیم در این مطلب، اسلامیت اونها رو نابود کنه، کاخ رو نابود کنه، زندگی اشرافی رو محو کنه، امتیازات رو از بین ببره، زندگی متوسطی بدون اسراف و تبذیر رو به مردم نشون بده. مردم رو بنداز سر راه اون نوع زندگی بی امتیازات و بی طبقه. و تمام جهتگیری های قرآن و البته همه یادیات علیه جماعت ملعه، علیه خوشگذرانی اینا، علیه زندگی اشرافی شونه، علیه اطراف شونه. ولی اینا وقتی زماندار میشن، قدرت رو میگیرن از دست مسلمانان و دوباره ملعیت و اشرافیت رو زندگی میکنن، چنان حمله میکنن به اسلام. البته خب عنوانی از اسلام دارن، قالبی دارن، صورتی دارن، اون شد صدمهی به اونا نمیرسونه. ولی ماهیتش چی؟ برنامه سیاسیش، اجتماعیش چی؟ هیچی، اونا رو محو میکنن و چنان حمله میکنن به اسلام که میارن اون چیزی که اون داره مبارزه میکنه برایش، برای اینکه نابودش بکنه، مساجدش رو به اون رنگ آلوده میکنن. مساجد اشرافی، مساجد ببینید نمونه هایی شده از کاخها، اینطور رنگ اسلام رو عوض میکنن. عین این مطلب خوب بد روی قرآن، درسته؟ ملاحظه فقط اون اصل قرآنه و این همه مردم در مورد مسلمان و در مورد قرآن که رو صفحات قرآن تجلی میکنن، بالای اون صفحات می نویسن، درسته؟ قرآن 14 قرن قبل اومده، اینها صورتش، اینها مطالبش، روشن در اختیار من، در اختیار ماست عموما. نه اینم مسلمانی مردم. آیا این حرکت از اون توحید پاک و درست و کامل و همه جانبه، توحید ذات و صفات که در قرآن هست، تعمیر به این مسلمانی که در بین ما هست، حرکت تکاملی اون دل که اونا تصور میکنن یا حرکت ارتجایی و قهقرائیه؟ آیا این دیانت در اون زمان که اومده قاطع و روشن و صریح بوده، ضد خرافات و تخیلات بوده، یا این صورتی که الان هست؟ این در اول چطور تمام خرافات رو خورد میکنه، یه قطعه پاک و درست و علمی میده به تحویل انسان، ولی بعد مسلمان ها کم کم این توحید پاک و این عقیده درست و علمی و صد درصد مسلم رو میارن آلوده میکنن با انواع خرافات. یا در مورد آخرت چطور قاطعانه خداوند اعلام میکنه و کلهم آتیه یوم القیامه فردا و فی الواقع نیست، کسی نیست که به بعد شکلی برسه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إن زمان تأثار إيمان منكم إن فاصل هارك داري زندگيتون بوجود آمد بر داري جوصد إن شروزي شما قرار دادين قبل أن تأتي أن روزي درسته كدر إن جان نمو عاملوي هست ونم يستي ومهدتي هست ونم شفاعتي هست. با إن همه نفس قاطع و روشن که در قرآن هست که هر کسی تنهای تنها در برابر خدا، هیچ انسانی نیست که در کارش بتونه دخالتی داشته باشه، بعد میبینید در باره آخرت چه کسی به وقته هایی درست میکنن، چه پادیبازی هایی مطرحه، درسته؟ این نشان میده که درست برعکس تصوری که مسیحیت ها و خاصه مسیحیت ها در مورد حرکت دین دارن، دین در اول با روشنی و وضوح و قاطعیت دور از خیالات و خرافات میاد و کم کم بشر آلودش می کنند. علت آلودگی هم اون دو تا عامله که گفتن، اینکه اشتباه انسان ها و ki hıyanet-i mele. Kudüzden in'amul bisyar kalbi khaternake. Mele del tuğ-i tarih niyaren, عوض میکنن شکل دین رو به طوری که امتیازات خودشون محفوظ باشه، برگردن به طرف امتیازات خودشون، چون دین امتیازات اونا رو خورد میکنه، نابود میکنه. ولی نام راهشون برای برگشتن امتیازاتشون و درست کردن طبقات اینه که کم کم دخل تصرف کنن در ارزشای دینی، در مخلصای دینی. با این ترتیب دوباره امکان ادامه حیات برای خودشون و شرایط ادامه زندگیشون فراهم میشه. درسته؟ این نمودار ساده در مورد تاریخ اسلام که دیانتی آمد با خود کردن تمام خرافات و توهمات و خیالات، چه در مورد دنیا و چه در مورد آخرت، ولی بعد مردم این دیانت رو تبدیل کردن به این صورت خرافی و اوهامی، روشن میکنه برای ما که این نوع تلقی که اینا دارن که حرکت دین در بین انسان ها به طور طبیعی بدون اینکه از طرف خداوند نازل شده باشه به مسیر تکاملی رفته، یعنی از ضعف و توهم و تخیل شروع کرده و بعد رسیده به مرحله توحید، کاملا مردوده. درست برعکس این، در هر زمانی دیانت ها اومده توحیدی و بعد آلوده شده. و بعدم قرآن و شواهد دیگر هم زیاد در دست هست که موسی، عیسی، بقیه پیغمبران آوردن همون توحید خالص رو آوردن، خرافات و اوهام و بت‌پرستی رو خورد کردن که مظاهر ترس و جهل و نادانیه، همه رو خورد کردن. ولی بعدن بعد از خودشون زمان گذشته و خانه آلوده کردن، اما در اون زمان تونستن تصرف کنن در اصل کتب آسمان یا من کنن یا دست ببرن توش. ولی بعد از آمدن قرآن این توانایی برای ملع نمونده. الکشم مفصله، چون اسلام به طوری طبقات رو خورد کرده در تاریخ امت محمد، حتی استاد برای تعلیم قرآن در اون اول قراء سبعه، این حتی 6 تا از پایین ترین افراد طبقاته، یعنی برده و بردزاله های آزاد شده بواسطه اسلام. اسلام این شرایط رو فراهم کرده که محروم ترین و پایین ترین طبقات اجتماعی پیش از اسلام الان رفتن خودشون در رأس قرار گرفتن، نه از نظر قدرت مادی و پول و ثروتشون من می کنه اسلام، بلکه از نظر حفظ دین و حفظ قرآن. اینا استادای قرآن هستن. ملع غلط میکنه تا میتونه تصرف کنه در قرآن، در حالی که برده و بردزاده ها استاد هستن و آموزش میدن، و همینطور تمام جامعه پایین ترین طبقات هستن استادای قرآن، در طول قرون تا اومدن نقطه شماری و حد شماری کردن و رسیده به دست مردم. یا این نمونده برای این که ملع بتونن در این مورد دخل تصرفی کنن. به این دلیل ادیان دیگه با واسطه تصرفات اونا خاصیت حیاتیش از دست داده در طول تاریخ، ولی اسلام خاصیت حیاتیش از دست نمیده، چون اصل محفوظه. الان من چی میفهمم؟ که دیانت توحیدیه، دیانت اوهام شکنه، خیالات شکنه، ترس شکنه، و بعد مردمن که اینو آلوده میکنن. اون اینکه قرآن محدوده، میفهمم که قرآن چطور مردم رو توجیه میکنه، فکر دینی رو چطور به مردم تسلیم میکنه، و بعد در طول این چهارده قرن مردم از کجا سرزر آوردن، دچار چه توهمهایی شدن، چه خیالاتی شدن، دیانتی دارن، همه مبنی بر ترس و خیال نسبت به دنیا و نسبت به آخرت. درسته؟ این یک نشانه ساده که در دست ماست، مقیاس برای این که نشون بده بقیه ادیان هم همینطور بوده، و با این خوب میتونیم بفهمیم که درست بر اصل قضیه رو فهمیدن، منطور که اصلا توجیه کلی تاریخ رو درست بر اصل و غالبا غلط و باطل 100% منفی بی اساس میکنم. در مورد توجیه دین هم همینطوره، این هم شاهد. درسته؟ و دلیل عقلی هم میتونیم داشته باشیم برای این مطلب، با کمک گرفتن از دین، دلیل تاریخی محسوس و مسلم که اینها قرآن و اینها قاعده مردم بعد ما تركي بسن إنها قرآن تمثل مثل إن الاستخارة هارو بان هل كيف استفاد قرآن من الإسلام في ذلك با استفادة أدنى وبا استفادة أدنى مجموعة قرآنين في بلده خد من داري لكن هل كنين حتي المطرس بلن أدنى وكاد المطرس از کجا این تعلیم شده انسان؟ در نهاد خودشه یا از خارج این تعلیم شده؟ اگه در از خارج وجود انسان به انسان تعلیم شده خب اینجا یه بحث نیست این حقیقت دیم یعنی از طرف خدا اونجا از انسان بالاتره به انسان رسنده درسته؟ اگر خیر اگر مطلب اینه که از نهاد خود انسان این فکر این تصدق خب این کریمیه برای انسان چی باید دنیاری مطلبی رو که خودت میگوی با تاریخ انسان مرتب جریان بسته در این کریمیه برای انسان هر دیتا انسان دیگه همه نشده خب به افتادش میگوشی برسه این دلیل سریه حالا برمیگردیم به کسیمه این دلیل افتاد وقتی ما میگوی